Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 marca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 17 dymisji na wiosnę. Premier mówi, że rząd ma być mniej polityczny, bardziej urzędniczy. Śledczy ponownie zbadają miejsce obozu harcerskiego w Suszku koło Chojnic. W sierpniu w Nawałnicy zginęły tam dwie dziewczynki. Szwedzki rząd zapowiada walkę z ekstremizmem w internecie. 17 wiceministrów straciło stanowisko. Premier mówi, że rząd ma być mniej polityczny, bardziej urzędniczy. Na spotkaniu mediów z szefem rządu był Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jak Mateusz Morawiecki tłumaczy te zmiany? Premier podkreślił, że obok pięciu znanych wcześniej nazwisk odwołanych wiceministrów dziś dołącza do nich 12 kolejnych. W następnych dniach ta liczba ma wzrosnąć do 20. Wśród nich Maciej Małecki, Rafał Bochenek z Kancelarii Premiera, Jerzy Materna z Ministerstwa Gospodarki Morskiej czy Michał Woś z Ministerstwa Sprawiedliwości. Mniej polityków w rządzie, a więcej urzędników to nie decyzja polityczna, tłumaczył szef rządu. Chcemy jeszcze bardziej usprawnić pracę rządu, zmniejszyć tę warstwę polityczną, a zwiększyć warstwę urzędniczą, podobnie jak to jest w najwyżej rozwiniętych demokracjach Europy Zachodniej. Premier podkreślił, że zmiany mają usprawnić działanie państwa, bo wbrew tak zwanej Polsce resortowej urzędnicy muszą się uczyć współpracy. Pewnym hasłem przewodnim, które chciałem podkreślić w tym kontekście, jest konsolidacja działań, bo tam, gdzie działania są rozproszone, gdzie w różne strony linę ciągną różni ludzie, tam zawsze trochę trudniej jest koordynować te działania. My staramy się konsolidować działania. Jak powiedziała rzecznik rządu Joanna Kopcińska, zwolnieni wiceministrowie nie otrzymają nagród i odpraw. Dodała, że część z nich musi dokończyć swoje zadania, na przykład Piotr Woźny, który musi zrealizować zadania walki ze smogiem. Już Pieśniewski, dziękujemy za relację. Rzecznik rządu powiedziała także, że ma nadzieję, iż wkrótce zostanie wypracowane wspólne stanowisko Polski i Izraela w sprawie nowelizacji ustawy o IPN. Śledczy wracają do Suszka koło Chojnic. Raz jeszcze sprawdzą okolice harcerskiego obozu, w którym podczas sierpniowej nawałnicy zginęły dwie dziewczynki. Przeprowadzono dwa eksperymenty procesowe, jak przebiegała ewakuacja i jak wyznaczono miejsce obozowania. W ocenie prokuratury przy organizacji obozu popełniono błędy. Podczas nawałnicy w jeziorze schroniła się część harcerzy. Śledczy ustalają, czy to była spontaniczna reakcja, czy też na polecenie obozowej kadry i czy wejście do wody w nocy było bezpieczne. Badane jest również, czy urzędnicy samorządu na czas powiadomili o zagrożeniu spowodowanym bardzo silnym wiatrem. Na razie w tej sprawie nikomu nie postawiono zarzutów. Byli żołnierze generała Andersa położyli wieniec przed ołtarzem ojczyzny w ufundowanym w Tyberiadzie w 1945 roku na pamiątkę ich pobytu nad Jeziorem Galilejskim. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk dziękował im za to, że nie zabrakło im wiary i odwagi i przypomniał, że mija 75 lat od uformowania II Korpusu Polskiego. My, przedstawiciele władz Rzeczpospolitej, możemy wam ślubować, że uczynimy wszystko, aby zachować tę wolność, ale również, aby przywrócić wielkość Rzeczypospolitej. Żołnierze mojego ojca, to moja rodzina, Sybiracy, wszyscy ludzie, którzy wyszli z Syberii z moim ojcem, jak rodzina. Przecież ci żołnierze tu zmagali się ze złem największym. Nie tylko z wrogami zewnętrznymi, ale również z samotnością, z tęsknotą. Oto Zygmunt Hulacki. Jestem żołnierzem II Korpusu generała Andersa, się tam mówi. Za co mu jestem wdzięczny, żeby wywiózł się z ziemi przyklętej i na wolność jakoś się dostałem. Pielgrzymka weteranów i polskich sprawiedliwych do Ziemi Świętej potrwa do czwartku. Szwedzki rząd zapowiada walkę z cyfrowym ekstremizmem. Sztokholm będzie domagał się, by Google i należący do niego kanał YouTube usuwały z treści nawołujące do nienawiści. Minister Sprawiedliwości Szwecji zapowiedział spotkanie z przedstawicielami wydawców prasy w tej sprawie. To reakcja na krytykę największego szwedzkiego koncernu mediowego Bonniers, skierowaną wobec internetowego potentata. Zarzuca mu się, że pozwala na publikowanie przez ultraprawicowe media antysemickich materiałów. Wśród nich znajduje się lista znanych szwedzkich osobistości żydowskiego pochodzenia, w tym redaktorów gazet należących do medialnego imperium Bonniers. Musimy zdecydowanie bardziej wywierać naciski na internetowych potentatów. Pozwalają na to, by nielegalne treści krążyły w sieci. Tak nie może być, powiedział szwedzkiej telewizji minister sprawiedliwości Morgan Johansson. W maju odbędzie się w parlamencie pierwsze czytanie projektu nowelizacji zapisanej w konstytucji ustawy medialnej, będącej częścią ustawy o swobodzie wypowiedzi. Nowe przepisy pozwolą między innymi na zakaz publikowania informacji z baz danych instytucji państwa. Chodzi między innymi o jawne dziś protokoły ze wstępnych policyjnych śledztw czy procesów sądowych. Część opozycji jest zdania, że nowa ustawa będzie wprowadzała cenzurę wypowiedzi. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Duet Claude. No, to właściwie jest tytuł utworu. Duet Belbury Circle. Teraz się zgadza. Claude Burst 5. To jest tytuł utworu z tej właśnie płyty Outward Journeys. To dziś na początek. Ponieważ w wielu miejscach w Polsce już dzisiaj taki piękny zwiastun wiosny, to przyniosłem dzisiaj ze sobą do studia taką jedną płytę. Może to i momentami był w tym utworze hałas, ale tak naprawdę na płycie króluje cisza. Norweski zespół The White Birch i The Ways of Spring. Nie tylko The Color of Spring grupy Tok Tok w związku z porą roku, która wkrótce nadejdzie, ale no, między innymi ten album będziemy w najbliższych tygodniach ogrywać. Kwadrans po godzinie 14. Uwaga, uwaga, proszę Państwa, mamy bardzo ważny komunikat. Mówi Tomasz Tłuczkiewicz. Gramy dla Eryka. 16 marca o godzinie 19.30 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej wystąpią kwintet Eryka, obawiam się, że bez Eryka, Laura Szafran, Mariusz Bogdanowicz, Janusz Skowron, trio Andrzeja Jagodzińskiego i Agnieszka Wilczyńska. Zapraszamy, pomóżmy Erykowi, gramy dla Eryka. Mamy nadzieję, że będzie dobrze i że ta pomoc dla Eryka na coś konkretnego przyda. Zresztą zazwyczaj tak jest, że kiedy muzycy się skrzykują w związku z takim czasem, takimi koncertami, to jest po prostu dobrze pożytkowane i tak będzie tym razem. I mam nadzieję, wierzę w to, że Erykowi wszyscy wspólnie pomożemy. Proszę Państwa, bilety na ten koncert są do kupienia na stronie Polskiego Radia i przed koncertem tutaj u nas przy Myśliwieckiej 357. Proszę niczego nie żałować, nie żałować środków, nie żałować serc. Proszę przychodzić i proszę wspólnie z nami pomagać Erykowi, a my pomożemy mu wspólnie z Państwem. To już wkrótce 16 marca. Tymczasem, jeśli mamy wrócić do Color of Spring, to wracamy na dzisiaj trochę nietypowo. Oni też by mogli już jakąś nową płytę wydać, nagrać. Placebo Live, Watch You Make It, utwór zespołu Tok Tok. No moim zdaniem jedna z ich lepszych przeróbek, jeden z ich lepszych coverów, naprawdę wyszło znakomicie i z pazurem i z zębem. Będą jeszcze zaproszenia na koncerty dzisiaj dla Państwa do godziny 15, to mniej więcej za 6-7 minut. Tymczasem album Silver Age. Zapowiadałem, że on trochę pogra, pohałasuje w najbliższych tygodniach. Mr. Bob Mould. Bardzo proszę. My hair, not aware I've been devoured. Tak, Bob Moon, Silver Age, jego płyta z 2012 roku, dwa utwory, The Descent i Briefest Moment. Proszę Państwa, no to jeszcze trochę takiego pozytywnego czadu gitarowego, to za chwilkę w tonacji będzie coś takiego, obiecuję. Natomiast teraz zaproszenia dla Państwa, 22.7 trójek, Piotr Kordaszewski jest przy telefonach. Jarocińskie rytmy młodych, eliminacje do tej imprezy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, w najlepszym studiu koncertowym na świecie w Trójce, w najbliższą sobotę o godzinie 16. Już można w tej sprawie dzwonić. A kto jeszcze pohałasuje? Dziś w tonacji Dinozaur Junior. Are you with me when I'm No u nich akurat hałasu zawsze pod dostatkiem i wrócimy do tej płyty Give a Glimpse of What You Know z 2016 roku jeszcze za tydzień, bo wśród tego hałasu też są wyjątki. Mam na myśli na przykład utwór Love Is Dinozo Junior. Polecam bardzo gorąco. To teraz mam dla Państwa... Aha, taki komunikat. W najbliższy piątek to będzie nasza piosenka dnia i to jest nowy utwór, kolejny singiel z nadchodzącej płyty zespołu Manic Street Preachers. Say what you want, break my heart a thousand times, but it's still right you. So you left me with lies. Let the banners unfold, let them fall to the floor. We once had each other, but now we're not so sure. Are we living in the past? Or when there's nothing left to fear? Why'd you say that you love me? Tell me what I wanna hear. I called war for the mind. My distant colors still bleeding. A broken promise for the soul. So say what you want, I'll break my heart a thousand times, but it's still right here. Will we ever survive? Are we living in the past? Or when there's nothing left to fear? What you say? Resistance is Futile. Nowa płyta 8 kwietnia. Manic Street Preachers, Distant Colors. I to będzie nasza piosenka dnia w najbliższy piątek. No a później głosowanie Państwa na listę przebojów programu trzeciego. Mam nadzieję, że dobre dla zespołu. No ale są różne głosowania akurat teraz, bo głosowaniami akurat w tym czasie Trójka stoi. Srebrne Usta to jest nasz kolejny plebiscyt, kolejna edycja tego plebiscytu. Przypomnę tylko, że do 27 marca można głosować i SMS-owo pod numerem 71335 i na stronie internetowej Trójki. Można wybierać, przesłuchiwać, decydować, no a ogłoszenie wszystkiego podczas gali Srebrnych Ust 5 kwietnia po godzinie 18. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do tego głosowania. Piotr Kordaszewski jeszcze czeka na kolejne zgłoszenia dla tych, którzy chcą się wybrać na koncert. Jeśli chodzi o jarocińskie rytmy młodych, to w najbliższą sobotę w naszym koncertowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej po godzinie 16 eliminacje do Jarocina. No a co u nas muzycznie? Stonsi grali przez ostatnie dwa tygodnie bardzo ładnie. No to dzisiaj jeszcze oni, a w roli głównej tak naprawdę przy mikrofonie Mr. Keith Richards. To jest najlepiej nieumiejący śpiewać wokalista na świecie. Keith Richards na płycie Bridges to Babylon grupy The Rolling Stones, You Don't Have to Mean It. Za 18 minut, godzina 15. Przyznam, że ten zespół mi ostatnio chodzi po głowie. I non-stop, i non-stop, i non-stop. I przerabiam dyskografię tego zespołu wzdłuż i wszerz. Wszystkie płyty studyjne i składankowe i koncertowe. Na wszelki wypadek przed dzisiejszą tonacją zapytałem pana Marka, bo to przede wszystkim jego grupa. Czy można grać? Można grać. W związku z tym po takim tak. Teraz on. We'll be right back.

No jeszcze cały czas w głowie gdzieś fragmenty płyty Hell Freezes Over. Jeden z tych utworów, czyli Learn to be Still, jakoś nie może mnie opuścić. Myślę, że tworzymy wspólnie mocny związek od nawet 2 tygodni. Jeżeli pan Marek pozwoli za tydzień, jeżeli powie tak, to przypomnimy sobie wspólnie ten utwór również. The Eagles, oczywiście Hotel California w wersji koncertowej. Proszę państwa, powtarzamy ten komunikat. Znakomity muzyk, znakomity artysta zmaga się z ciężką chorobą. Chcemy mu wspólnie pomóc. Apelujemy do państwa serc i państwa wrażliwości. To jeszcze raz Tomasz Tłuczkiewicz. Gramy dla Eryka 16 marca o godzinie 19.30 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. Wystąpią kwintet Eryka, obawiam się, że bez Eryka, Laura Szafran, Mariusz Bogdanowicz, Janusz Skowron, trio Andrzeja Jagodzińskiego i Agnieszka Wilczyńska. Zapraszamy, pomóżmy Erykowi, gramy dla Eryka. No to ja mam jeszcze jedno nazwisko, jeszcze jeden artysta tutaj dołączy do tej już i tak znakomitej plejady artystów. Krzesimir Dębski będzie też występował podczas tego koncertu. Bilety do kupienia na stronach Polskiego Radia i w naszej trójkowej kasie tuż przed koncertem. Bardzo państwa serdecznie na to wydarzenie zapraszamy. Muzycznie teraz Jola Tengo. To jest znacznie poważniejszy dorobek, ale jakoś tak wracam sobie prywatnie, no i jak się okazuje na antenie też czasami, do tej właśnie ich płyty Popular Songs, zespół Jola Tengo, utwór Avalon o Someone Very Similar. Hirek Wrona po godzinie 15. Zapraszam w jego imieniu Państwa. No i w ogóle zapraszam do Trójki przez 24 godziny na dobę. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. My już na teraz mówimy pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Dziś jeszcze powiemy o zimowych wędrówkach szwajcarskimi szlakami. Prosili o to słuchacze. Mój gość Adriana Czupryn z ambasady Szwajcarii w Warszawie. Dokąd zaprosimy trójkowych piechurów? Zaprosimy do regionu Gryzonia. To jest taki kanton, największy kanton w Szwajcarii, który położony jest na wschodzie kraju, czyli stosunkowo łatwo tam z Polski dojechać. I przez ten cały region poprowadzone są wąskotorowe tory, którymi kursują koleje retyckie. To są regionalne pociągi, bardzo charakterystyczne, bo mają czerwone wagoniki, takie nieduże. Panoramiczne szyby. Też mają duże szyby i one są wpisane na listę UNESCO. Od prawie 10 lat jako trzecie koleje w ogóle na świecie. Jest właśnie to poprowadzony w pobliżu linii tej kolejowej szlak właśnie wędrowny dla piechurów, szlak UNESCO, gdzie po drodze możemy zapoznać się z informacjami na temat historii, bo te linie kolejowe już liczą ponad 100 lat, także już w takich dawnych pionierskich czasach były one budowane i możemy też przyjrzeć się z bliska budowlom technicznym, wiaduktom, jakimś mostom, tam są okrężne tunele. Właśnie w bliskim sąsiedztwie linii kolejowej, ale jednak my idziemy naszym wytyczonym szlakiem wędrowym. W każdej chwili można wsiąść. Dokładnie. I to jest właśnie bardzo wygodna sprawa, bo jeśli będziemy mieć już dosyć, to zawsze możemy tutaj podjechać czy wrócić do miejsca naszego wyjścia. Natomiast sama ta dolina, przez którą poprowadzona jest linia, Dolina Albula, jest naprawdę niesamowita, bo ona jest zaśnieżona, dosyć głęboka, porośnięta modrzewiowymi lasami. Zimą jest tam może troszkę nawet chłodno, bo słońce nie dociera. Widziałem na zdjęciach takie bardzo wysokie wiadukty. Zgadza się, tak? I możemy stanąć nawet pod tym wiaduktem i patrzeć z dołu czy z boku na przejeżdżające pociągi. I na pewno właśnie zimą, gdzie tutaj mamy biel tych drzew, gór, łąk i tak dalej, te czerwone wagoniki odznaczają się na tym tle i to jest na pewno bardzo fotogeniczny motyw. No a dalej gdzie ruszymy? Możemy też wybrać się blisko Lucerny. Jesteśmy w tym wspaniałym mieście, jednym chyba z najpiękniejszych miast w ogóle w Europie. W ciągu godziny dojedziemy pociągiem do Engelbergu, do wioski Góry Aniołów i tam znowuż możemy też wyjechać kolejką nie za wysoko, na mniej więcej 2000 metrów i wyruszyć na szlak czterech jezior. Bardzo łatwa trasa po płaskowyżu. Możemy te jeziorka górskie, które oczywiście o tej porze są zamarznięte, możemy je obejść i wrócić na miejsce startu, a po drodze mamy też tam bardzo niesamowicie malownicze widoki, możemy je kontemplować. Zapraszamy do reklamy. Kaszel suchy czy mokry? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, sprawiając, że napady stają się rzadsze. Ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzutach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na chrup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Słyszysz? Tak właśnie brzmi przedsiębiorca, który śpi spokojnie, bo skorzystał z kompleksowej oferty Renault. A jak tam twój sen? Renault Megane już od 54 900 zł, dostępne także w leasingu 103% na 3 lata. Teraz z pakietem biznesowym, przedłużoną gwarancją, przeglądami i ubezpieczeniem 2,9%. Sprawdź gamę Renault z ofertą dla firm podczas Dni dla Biznesu. Szczegóły w salonach. Uzupełniasz poziom magnezu? Suplement diety Hela Mag B6 to nie tylko legendarna już przyswajalność, to także jakość wynikająca z produkcji w standardach farmaceutycznych. Zmień swój preparat magnezowy na Hela Mag B6. Więcej na helamagb6.pl. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić szybki laptop? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach!